चल खे बारे नहीं आखे वा मछली है सागर का मेवा और भी देगा देवा देवा मेवा देवा चल खे बारे नहीं आखे वा मछली है सागर का मेवा और भी देगा देवा देवा मेवा देवा जल थल जल है चंचल मौजी ही बिकल कोशिश कर आगे चल बोली ही हर पल चल खेवर नहीं आके वा मछली है सागर का मेवा और भी देगा देवा मेवा देवा चल खेवर नहीं आखे वा मछली है सागर का मेवा और भी देगा देवा देवा मेवा के बारे नहीं आखे वा मछली है सागर।